أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت من يوهيت më të plota janë vetëm për Zotin Gjelle Gjelaluhu, Allahun Subhanehu ve Teala, për shëndetjet, mëshira, bekimet, të gjitha të grumbulluara, tek Zotriju i njerëzimit Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, bi shokët e ti besnik, bi familën e ti të ndarshme, bi gratë e ti të pastra dhe bi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdojmë pa humbur ko në parathanje me ciklin dhe vargën e ligjeratave mbi shpjegimin e fjales e Zotit të bareke vë të ale. Por shkak se tematika jonë në këtë vargë është tematik e rëndë, e ngarkume jo për nga mbledhja, po për nga rëndësia e vetë asaj e cila trajtohet nga sa është fjala e Zotit të bareke vë të ale, dhe kjo kërkon kujdes të veçantë, si e përmendëm ligjëratën e kaluar, si nga folësi, po ashtu edhe nga dëgjuesi, për shkak se njeriu nuk i lejohet me mendu diçka se e ka thënë Zoti pa e pas thënë, dhe nuk e lejohet njeriu me mendu se Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk e ka thënë ata të cilën e ka pohuar në librin e tina. Pra neve kemi të bëjmë me fjalën e Zotit, dhe fjala e Zotit te bareke ve teala kërkon përgjegjësi të lartë në koment. Kemi ngel të fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu, ja e juhën nasu ubudu rabbekum alledhi khalakakum walledhina min kablikum leallekum të tëkun alledhi gjaale lekum ul arda firashe was sema e binaen wa anzala min as sema imaen fa akhraja bihi min al-thamarati rizqan lakum, fela taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu, ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين آيات 21-24 i surës al-Baqara. Allahu Jalla Jalaluhu e filloj me alhamdulillah, e filloj Baqaran me kjo është libri, e filloj Allahu Jalla Jalaluhu me sifatet e besimtarve, e vazhdoj Allahu Gjelle Gjelaluhu me vetit e kufarve, e vazhdoj Allahu Gjelle Vala pastaj me vetit e hipokritve, i shembollej të gjithë dhe në fund e rrumbullakson Zoti duke thonë: ja e juhen nas, krejt ju, edhe besimtar edhe pa besimtar, edhe hipokrit, ju të gjithë njerëzit Allahu në drejtohet me një urdhër të përgjithshëm, dhe ajo është: u'budu rabbekum, adhurane Zotin e juaj. Tematika jonë, vëllezër, do të jetë sot tematikë e rëndësishme. Tematikë të cilën e diskutojnë hoxhallarët, e diskutojnë dietarët, e diskuton ehli sunneti, e diskuton ehlu bidati, e diskutojnë mutekellimunët, ata se të mirën me lafologji, me lafe, edhe në përmjet lafeve mundohen në mëmrit e Zoti të bare kjo vë të ala, krejt ta diskutojnë. Kanë diskutu për Zotin filozofët, kanë diskutu të gjitha kategorit e njerëzve për Zotin tonë Gjelle Gjelaluhu. Mirë po, neve jemi ata të cilët i përmbahemi wahjit, shpaljes. si e trajton shpallja rububien, uluhien, njësimin e Zotit në vepër të krijimit dhe njësimi i Zotit në të adhuruar. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu, ja e juhen nasu, u'budu rabbekum, o ju njërëz, adhuran e Zotin e juve, alladhi khalaqakum, i cili ju ka kriju juve, walladhina min qablikum, dhe ata para juve, la'allakum tattaqun. Ndoshta keni me arrit devotshmërinë, i cili për juve e ka bo tokën djep, firash. Firash i thojnë të rafshës, ajo e cila është bo rafsh. A i cili e ka bo për juve tokën të rafsh. Dhe qiellin qati, dhe prej qiellit ka zbrit shi, nga i cili i ka nxjerr të gjitha furnizimet për juve. E ju mos i bëni Allahut shok, se ju e dini se ai nuk ka, nuk ka shok. E nëse jeni në dyshime në ata që ja kena zbrit neve robit ton, atëherë ju bërë një sure të ngjajshme me këto që ja i kena zbrit nja na, dhe thirrni krejt dëshmitart se ja e prunëm një Kur'an si ki, një sure si ki, nëse jeni të vërtet. E nëse nuk keni mundësi me bo, e asë që do t'a bëni ndo njëherë, atër kini frigën zjarit, i cili e ka ndezje, material për mukall, kanë e ka njërzit dhe gurët, të cilët janë të përgaditur për jo besimtarët, Zotin arrujt. Këto ajete, vëllezër, i quen Ibn Qayyim el-Gjauzije, me talibu usulit din. Këto ajete shënoje, pa e 21 dhe 24, i quen Ibn Qayyim el-Gjauzije, këto janë hulumtimet e Kur'anit në usulet e dinit. Keni dëgju juve, ja u qajnë kryen disa njërës me usulet e dinit. Pa i kuptu ato, usulet din. Thot Ibn Qayyim, kushdo me mësu usulet din, i ka në këto 4 ajete, nga 21 dhe 24. Me gaje tul bejen, me sqarimin më të mirë, s'ka më të mirë se kjo. Nuk u mundot vallaj me e bin dikush, dikan, për në të uhit, për njësim të Zotit, për në adhurim të Zotit, që ishe bindin këto ajete. Nëse njëri ju i lexon, i kupton, i zhvesh do me thanjit e këtyra ajeteve, thët Ibn Qayyim, nëse këto se bindin, kush mundet më me bind? Nëse këto, Zoti flet për veti, nëse kur flet për veti, së ne bindi kanë, zbindet, fjallët e tjerë me mojnë, ngelin shumë, shumë, matë ulta. Kjo është si kur njëri jut, natën, mi alëshu e dritën e djelit, edhe aj nuk e gjenë, ata shka i ka humbë. Mi thonë, pritë se unë ta ka liqirin, ashtë ta e gjenë. A mundët? Djelin e ka shlu, se ne ka gjenë. Mi a shlu qirin, se ne gjenë. Andaj këto janë shemsije, janë djelore, janë me reflekse të larta. E para vlezër, nga kja jetë, që kanë thonë djetarët, është se këtu në surën Bekara fillon i pari urdhër në surën Bekara. Deri tash nuk patëm urdhër, nuk patëm diçka bëne, po vetëm patë këta kështu, këta kështu, këta janë kështu lajme, cilësime, shembuj. I pari urdhër në Kur'an, në surën Bekara, në aspektin e rënditjes së mushafit, jo në aspektin e rënditjes së zbritjes, në aspektin e rënditjes së mushafit, i pari urdhër në Kur'an është ky. Cëli është aja, u'budu, adhurane. Adhurane, Zotin e juve. Andaj djetarët kanë thanë, i pari urdhër në Kur'an, është u'budu. Dhe i fundi urdhër është, i fundi urdhër, fela të mutun illa wa entum muslimun. I pari urdhër, me adhuru Allahun, i diti urdhër, me vdek nën hije në këtyre urdhrave dhe ju mos vdesni vetëm se duke qenë musliman. Andaj djetarët kanë thanë I pari urdhër në Kur'an është për të adhuru Zotin të bareke vë të ala, dhe përfundimi urdhët është me adhuru Zotin Gjelle Gjelalu, dhe në mes këtëre dijave, në mes këtëre dijave është shpallja vetë, e cila është forma se si realizohet ki urdhër i Zotit të bareke vë të ala. Andaj, djetarët kanë thanë, mësimi i parë nga kja jetë është se Zotë i onë Gjelle Gjelaluhu në urdhëran dhe urdhëri i parë thëtë është u abudu, adhërane. Qetra prej asaj që kanë dhirë djetarët nga kja jetë mësime të shumëta, mësimi i dytë është enë ewele emrin me murum bihil insan huet të uhid. Urdhëri i parë në Kur'an e urdhëron njeriun me tauhid, me njësim të Zotë i Gjelle Gjelaluhu. Pse me tauhid, kur pa thëtë Allahu, o abudu, nga se adhurimi nuk qëndron pa tauhid. Adhurimi nuk qëndron pa tauhid. Andaj kur e pyetshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për disa njerëz të mirë, për disa njerëz bamirës, për disa njerëz të gjymert, bujar, fisnik, nuk kanë bërë padrejtësi, para se me arë pejgamberi alaihi salatu wasalam, e pyetshin ja Rasulullah, kështu një shok, o koni mirë, kështu një njeri, o koni mirë, a mundet me shpëtu të Zotit? Tha jo. Po vepra e mirë, ku shkon? Vepra e mirë ja lecon zjarrin. Po veprat të cilat nuk e lejojnë me hije në xhennet janë shirkijatet. Andaj djetarë kanë thanë, ky urdhër neve na e zmadhon çështjen e tauhidit, njësimit të Zotit Gjelle Gjelaluhu, nga se veprimet tona, punët tona shkojnë huq, nëse neve nuk i ndërtojmë ato mbi adhurimin e pastër dhe të cilëtër të Allahu te bareke wa te ala. Andaj djetarët janë shprejsh kështu, la të sihhu l'ibadet u bidunit të uhid. As një adhurim tjetër nuk pranohet pa të uhid. Pa njësim të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Cilin të uhid, vëzër? Të uhidin e Zotit. Jo dikush ka do me thonë të uhid. Jo. Njësimi i Zotit në të qenurit kryuës, menagjuës, i universit të ti, jetë dhënës, jetë marrës, e para. Kjo njësimi parë. Njësimi në adhurim. Mos mira sejzde, dhe mos mira ruku, dhe mos mi u bind, dhe mos mi u nënshtru, përveç lizit të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Në halal dhe në haram, vetëm ati të bare kjo të ala. Dhe tjetra, emrat dhe cilësi që ka i takojnë ati, mos mi adhon dikuj tjetër. Vetëm ati, ta ti, vetëm ati, të tjerët, ashtu si që takojnë të tjerëve. Kjo është të uhidi Zotit Gjelle Gjelaluhu. E pas taj, kanë mundësi njërës me morë keqpreje dhe me imbështjel se ndë të veta. Neve nuk e kemi përqalan. Ata i shekhu lusam të imi ku ka thanë, la të sihhu l'ibadet të bidunit të uhid, nuk ka të pranuar prej veprave, pa të uhid, pa këto trija. Dhe këto trija, vlezër, janë ndarje terme, do më thanë të termeve, dhe nuk janë ndarje të Kur'anit. Pra në Kur'an nuk i gjenë të uhidë rububije, të uhidë luluhije, esma u sifat. Kësa kështu, lexoj këtë Kur'anin, këtë sunetin. Po këte janë ndarje terminologjike për ta kuptu që ka përdo të Zotë i onë Gjelle Gjelaluhu. Andaj, të uhidë i Zotë i Gjelle Gjelaluhu është urdhri parë në Kur'an. Dhe këtu vlezër, du më ndalë me një mesele, se në une kam zedh nga Ibn Qayyim el-Jauziye me citu se si ka shpjegu këto ajete të begatshme të Zotit te bareke ve teala, por para kësaj duke i grumbulluar të fjalët e dietarëve të tefsirit se cila është argumentimi më i madh me këto ajete për besimtarët. Neve hasim në kohën bashkëkohore ringjallje, orvatje për ta ringjall filozofinë e vjetër nën petkun e islamit. Orvatje mundohet dikush me ngjall filozofat se si kanë menduar, dhe se të Zotit nuk shkohet pa filozofi. Dhe këtë kjo batil, la e shuk kufi, aqilun alimun, s'ka njeri menqër që të dishon në ta, njeri studiuës që të dishon në ta. E para, vlezër, mutekellimund, janë ata të cilët nuk e refuzojnë këtë emër, e dojnë këtë emër. Thojnë, ne jemi mutekellimun. Qa jemi mutekellimun? Flasim për Zotin. Mirë po flasin për Zotin nga mendjet e tyre, jo nga ajo që ju thot Zotit e bareke vë te ala. Dhe thoj njeriu, Zotin e vërteton me mendjen e ti, pas taj ndihmohet me Kur'an. Dhe ne dhemi e kundërta. Njeriu e beson Zotin me natyrshmërinë e ti, me Kur'an, dhe me Kur'an ndihmohet për ta vërtetuar çka e ka besuar. Jo me mendje. Jo me mendje. Pse intelektual pasi është me mendje, pse nuk shkojnë të Zotit? Ska mundësi. Nuk është mundësi ki instrument i vogël me arrit të Zotit jonë gjele gjele luhu. Andaj ata kanë thonë, se njeriu nuk guxon, nuk guxon mos me shiku në egzistencën e Zotit gjele gjele. Do mos do e ka me rishiku egzistencën e Zotit të barë kjo të arë. I thojnë mukaddimat aklije, i thojnë premisa logike, të cilat premisa ndërtohen njëra me tjetrën dhe dalmi me rezultate. Por shembul, nuk du mja u qakokën, po ta dini për kam po flasë, si si flasin ata dhe si flasin djetarët e muslimanve. Ata thojnë, që që kini besu Zotin? Muslimanve kërytërë, që që beson ju Zotin? A i thotë, çdo gjë është relative. Çdo gjë është relative. Relative është e mundshme. Mumkin. Mundet me ekzistu, mundet mes me ekzistu. Nëse çdo ekzistencë që pranon me ekzistu dhe mos me ekzistu, s'ka mundësi më kanë krijuës. Atëherë këto relativët i ka kriju një i cili s'është relativ, është absolut. Qish ka mrita i absolutit, e Zotit Gjele Gjeleluhu, duke i pa relativët. Pra, ti s'ke egzistu, tash po egziston. Kush nxjerri, do mos do t'ka nxjerr dikush, shka s'ka qenë si ti. Kjo sa hi, kjo sa hi. A shka në ka kriju neve, sa konë si na. Se me pas konë si na, se në kish kriju. Po është, absolut. Andaj i thojnë, wajibul wujud. Ai egziston do mos dëshmërisht. Nësa na jena, mumkinul wujud. Na jena, ekzistim i mundshëm. Po kemi mujtë mësë me ekzistu. Sa shtatë zanja, s'lind. E sa shtatë zanja, lind. E sa foshnja, nuk jeton gjatë. E sa foshnja, rritët. E imi bon na. Na ketë jemi mundësi. Apo, aj nuk është ashtu. Ti kështë të shëtë që na duhen këtë të tash. Edhe djetarë të lesinë të që na duhen këta. Mirë, po kjo është filozofia, vëzër. Mundësi ekzistenciale, ekzistencë e domosdoshme, bartja e kësaj në këta dhe besimin e Zotin të bareke vë të ala. Pastaj e kalojmë këta, kush është ki Zot, që është me ditë me mendje? Ata thojnë, këtë këtë univers shka e ka krijuë, dhe të me pas kudret, pa kudret nuk krijohet kjo, ata ka thonë Kadir. Pastaj kanë thonë, për me pas jap këtë ekzistencë dhe këtë jetë, a i du të më koni gjallë, i vdekti së në ta jepë. Andaj ka thonë është i gjallë. Kanë thonë ajdo mos do këtë qka e ka kriju, du të me e pa, se qorri së në kryon diqka. Kanë thonë është shikuës. Ajdo du të mini kryeset e vetë, qka përbojmë? Kanë thonë është dëgjuës. Kanë thonë ajdo kure ka kriju, këta e ka dasht. Ka dasht me kriju. Kanë thonë ajdo është dëshiruës. Mandej e s'ka o mandej. Mandej e nuk o, se mendja, qëto mendja i thot? E ku mbet ato emra tjerë? Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Ghafuru, Al-Tawwabu, Al-Muhajminu, Al-Azizu, Al-Mutakabbiru, Al-Jabbaru. Shumë e emra të Zotit, Al-Awwalu, Al-Zahiru, Al-Batinu. Ku janë këto emra? Ar-Rahmanu, Al-Arshi, Stawa, wa huwa Al-Aliyu, Al-Azim, wa huwa Al-Aliyu, Al-Azim. Dhe ajo është më i lartë, s'ka për te i lartësim. Mbita, këtë këto, ata këto blokohën. E na nuk blokohemi, me lejen e Zotit të bareke vë të ala. Andaj djetarët kanë thonë, si kur të kish pas kësi premisa, dhe si kur këto premisa të shinkon të sakta, të parathanje, nuk kishku Allahu direkt në thirje, u abudu rabbekum, adhërën e Zotin e juve. Ku janë premisat? E këto muhabetet kota. Ju e dini se është Zotik, nuk ka mundësi me muhu dikush egzistencën e ti, qatë sa mundet me muhu egzistencën e vetë. Thuj njerë se egzistoj, mësa nejna folmi. Nuk ka mundësi. Ti egziston, a i se egziston? Ska mundësi. Andaj shika Allahu Gjellu Ala. O, ju njerëz. Ha. O ju njërës, urdhra, o abudu rabbekum, adhëran e Zotin e juve. Me menduë, adhëran e Zotin e juve, se ju një robë të vogël, të dobët, dhe kejt ju e dini këtë dopsi. Kini qenë të vogël, e një rritë, tash ju po mendoni, ju muni me menduë, ati ku ju ka thonë Zotin me mendu, ama me mendu sa egzistoj, as egzistoj, të janë gjepura të vjetra, nuk i takojnë besimtarit. Andaj ne e themi, besimtarit nuk guxon të këtë dyshime, të luhatët në kësi muhabete. Egzistenca e Zotit Gjelle Gjelaluhu është e pa diskutueshme. Dhe prej këtu ka lindë ajo biseda, a i pranohet imani avamit, i cili avam nuk studion. Shejhul Islam Ibn Tejmije çfarë thot? Fillimisht, pyetja është e shpikur për juve. Dhe normal se përgjigja ka me qenë dhe ma e ngatrume. Po na dhojnë as pyetja zbohet këtu. Këtë njërës të besojnë Zotin të barë kjo vëtëra, dhe të vërtetojnë. Se krejt njërzit e besojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Ande Allahu të barë kjo vëtëra i ka urdhrua robrit që të adhurojnë dhe thirja ka qenë direkt u abudu. Mësimi i tretë nga kjo vlezër është se thirja u abudu kështu direkte, pa kur far parathonje, argumenton për robrin e patje tërsush me tonën, s'kemi mundësi me dalë prej saj. Jemi robë. Dhe si kur më s'kish me qenë, kështu s'kish arë urdhri. Pra neve nuk kemi mundësi me ushkull nga robria, lezër. Qatë sa kena mundësi me ushkull nga oksigeni, nga haja, nga pija, me ushkull nga ajo kur të na vene me laqa e vdekes, me thonë hajde tash se ti e ki radhën, me thonë një unë zvije. A mundësh? Nuk mundësh. A dhe ka thënë, o, bodu, rabbekum, a dhe në ju, Zotin e juve të bareke, vë të ala. Mësimi i katërt, nga mësimët e këtyra ajeteve, është ajo se Zotin jo në gjellë vë ala, kur ka kërku ma adhuru, e ka sëqarue si adhurohet. Se nuk kërkon të zbatohet një urdhër, përvecë se të tregon si. Nuk kërkon Allahu një urdhër, vetëm se ne e tregon si. E si adhurohet, kanë thonë djetartë, kërejt Kur'ani ka zbrit dhe sunneti ka arë sharuës për një send, me realizu adhurimin. La ilaha illallah, Muhammedun, Rasulullah. Kjo është bazamenti më i lartë i muslimanve i sharuar në Kur'an dhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj djetartë kanë thonë, se nëse në adhurim, robi përzihet e adhuron vetë vetën, e jo Allahum Gjellu Ala. Si? Allahu në ka thirë për adhurim. Dhe diku shtot, unë e pranoj. Mirë po formën se si do të adhuroj Allahun, do të caktoj une. Qa i thejmë, jetë adhuru vetën. Jetë adhuru vetën. Kanë thonë djetartë, gjdo robë i cili manifeston adhurime nga shpikjet e ti, nga shpifjet e ti, nga fabrikimet e ti, të formave të adhurimit të Zotit, ai realitet e ka adhurue vetë vetën dhe jo Allahun të bareke, dhe i shikon të gjithë tha ideologjit e gabuara dhe devijuara dhe të kufrit janë bazament këto. Edhe ata që ka e pranin Zotin, një. Edhe ata që ka i bon shirk. Edhe ata që ka e pranin se Allahu Gjellewala është maj madhi, pastaj ka zbrit në kriesa. Kret këto ku kanë lind nga forma e shpikur e adhurimit. Nga forma e shpikur e adhurimit. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, men ahdethe fi emrina hadhe, ma lejse min, fa hua raddun. Ku shpik diçka në qështjen ton, është e refuzuar. E refuzuar. Me se ti thu, une du me adhuru Zotin që ishdu une. Atëherë, me gjithë se gjithon, po du me adhuru Zotin nja, bjen të kundër të në adhurimit. Se s'mundet robi mi thonë Zotit, une të ngoj që ishdu une. Nuk mundet mi thonë Zotit, unë të ngoj që ishtë gëune. Se e ka thyj adhurimin. E ka thyje adhurimin. Andaj djetarët kanë thonë se robi e adhuron Zotin dhe formën e adhurimit nuk e shpik e merë nga Zotin. Dhe këtu ndahën e lisonetin me bidat gjitë. Qoftë ato më trantë, qoftë ato më dvegjën. Mësimi i pestë nga këto ajete vëzër, është se Allahu e donë farzin shumë ma shumë se sa na filen. Shumë ma shumë se sa na filen. Dhe neve jetojmë në rëthana dhe një mjedisë që ka i dim se si mendojnë njerëzit, si perceptojnë njerëzit, dhe shofëmi se asim në njerëz të cilët mundohen mi dhonë na file, subhanallah, më shumë rëndësi se sa farzit. Dhe djetarë nga kjo ajet kanë thonë, kjo ajet e këput meselen se farzit krahasohet me na filen. Nuk krahasohet, një farzit zotit. Nuk krahasohet me krejt na filet që ka i banë Allahot në tokë. Argument. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në hadithin Kudsi se Zotë i onë të barë kjo vëtë ala thot e vazhdo në robi mi kri farzët dhe se farzë është se ndi më i dashur të Allahu të barë kjo vëtë ala. Dini hadithin Muslim. Pas ta i vazhdo në me anafile mu afru dhe i sa e du. E kur ta du i dini vazhdimin e hadithin. Po mirë, pse farzën është më i dashur te Allah. E habbu ila Allah. Më i dashur te Allah se sa na filet, kanë thonë dietar. Sepse në farz robi s'ka asnjë grimc zgjedhje. Na file e ka një copë zgjedhje. Për shembull, farzi ti s'ki zgjedhje hiç. Aja ka bë farz sabahin, e ka bë farz kohën, e ka bë farz formën, edhe së t'kalon hapsirë me mendu, a ban me ba, a zban. E kjo është me dashur. Nëse i merë sunet të sabajt, sa për ilustrim, Allahu Gjellewala i ka kërku, i ka vlerësu, i ka ngrit për nga mberi sësem lartë, më shumë se dunjaja. Mirë po njeri ju nëse i le ato, nuk qërtohet, nuk ban gjuna. Kanë thonë djetarë, kjo e fundit, pasi pak i ka dhonë zedhje, Allahu e do ma pak këtë vejpër. Pse? Sepse Zoti i don ato vepra ku robi hiç s'ka zgjedhje. Ju kanë nënshtruar Zotit absolut. Andaj dietar kanë thënë, farzi është më i dashur te Allahu te bareke ve teala se sa nafilet. Andaj kjo është ajo çka e kanë nxjerr dietarët nga mësimet e këtij ajeti. Tjetra nga ky ajet kanë nxjerr dietarët se Allahu xhella xhelalu krejt Kur'anin dhe veçanërisht surën Bekara e ka zbrit se si të adhurohet Allahu te bareke ve teala. Dhe këtu dietarët janë argumentu se fjala u'budu, adhuron e Zotin, nuk është për qëllim adhurimet rituale që neve njofmi, me argumentin e kërkesave. Andaj na e gjena në surën Bekara, çka gjena? E gjena dispozitat e një qajit. E gjejmë dispozitat e talakit, shkurërzimit. E gjejmë dispozitat e trektijes, shitblerjes. E gjejmë dispozitat e gjithënjës. E gjejmë dispozitat e hyrjes dhe daljes nga shtëpia. E gjejmë dispozitat e namazit, zeqatit, agjërimit, haxhit, udhëtimit, kohrave. E gjejmë dispozitat e borxhit. Apo Allahu flet për borxhin e surën El Bekara. Flet Allahu Jelle Jalalu për historien. Idh qala rabbuk, kur i tha Zoti jot me laçeve. Shohëm larg në histori atje. Flet Allahu për botën e qiellit. Flet Allahu për arshin. Flet për Allahu për shiun. Flet Allahu për begatit, për baktit, për kafshët. Flet Allahu për shpendët. Flet për ligjin kozmologjik të universit dhe flet për ligjin shëriatik, fletë për ligjët e jetës dhe vdekjes. Kemi me pa, nëse në mundëson Zotë i Gjellë Gjellalu. Dhe këto djetarë kanë dhanë, nuk kalanë Allahu në surën Bekara, fushë të jetës pa e mbush ati. Kjo është në palës në të kundërtën e asaj që ka tentohet që të përkufizohet islami në ritualet në gjami. Jo, vëzër. Për nga Allahu Gjellë Gjellë në surën Bekara s'na kalan në fush vetëm se a i ka reaguat i në mes. Andaj, djetarë ka thënë, u'budu rabbekum, si, vesh namaz? Jo. Dhe në basit dilsh, minjëherë ka Allahu dispozit. Edhe kur të falësh ka dispozit. Edhe kur të heshtës ka dispozit. Kur të martohësh ka dispozit. Kur të shkurërzohës ka dispozit. Ka thonë Allahu për trashëgimin, kujt më alan parën, kujt duni Allah, së një ale kur dush. Nuk mundesh më alan kujt dush. Me një fjalë tjetër, ligjvënja është adhurim. E ligjvënja është adhurim dhe përkatësimi i ligjvënjes diku tjetër është thyerje në palë të adhurimit. Kur thonë njerëzit na vendosmi, atëra kanë thonë ne jemi Zota. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nga e kanë dhirë djetarët, nga u'budu rabbakum, adhurone Zotin e juve, qysh me të adhuruve Zot, që në Kur'an. E që ka në Kur'an, shiko. Andaj, ta kuptojmë këtë mesele si duhet. Ligjvënja, të vendosurit për meselet e jetës, është e barabart me të vendosurit për meselet e vdekjes. Njëzit kër i vetë, kusht ka boti, kusht ka kryuti, thot, kudreti Zotit të bare kjo vëtë ala. Po kusht të mësën ti që shmi e tu? A, prejtë këto. E s'ka prejtë që ishë. Mësë ka intervenu e ligjit demokratisë në barku në nënstane atje. Mësë ta ka pru qumë shtin tije demokracia në bark atje. Jo, vla, ta ka pru e kudreti Allahu subhanahu wa ta'ala. Mësë ka formu qumë shtin nga ushqimi nanës për të dhonë tije dhe me e forcu ti trupin tanë. Ko e more këtë? E more nga kudreti Zotit Gjellë Gjellëluhu. Andaj djetarë nga dhanë, u'budu rabbekum, në nënkupton, krejt ajo që ka arë në surën El Bakara. Andaj ka dhanë bëngamberi sallallahu aleyhi sallem, se ku lexohet surja Bakara, shejtani largohet. Dhe djetarë të sahabeve kanë thanë, ku shë di surën Bakara, anësh djetari jonë. Se surën Bakara? Nga se surja Bakara është realizimi fjales u'budu rabbekum, adhurone Zotin e juve. Gjithë shka, nga lindja deri në vdekje, nga se lind njëri ju me njëherë, shka thojmi, shka ka thonë për nga mberi ale i salatës në tash, shka ka thonë Zotin unë gjele gjelalu tash, me prej kurban, me ja vendos emrin, e kështu me radhë, dispozit pas dispozite, me e bosinet, nga këto, nga Zotin unë gjele gjelalu. Pastaj ku qkojë në shkollë, kush mi kalzu? I kalzën Allah pra. Ku të kërëjë të shpija, prapë Allahu Gjellë Gjellë Luhu. Ska mundësi, andaj më slejoni, që në kokat tuaja, figuron se adhurimi, nëse propaganda është, dhe më thonë, e madhe, që adhurimit përkufizohet në ritualet, ceremonit, që janë më të dukshme në adhurim, duke mos e përfshi adhurimi i jetës dhe ligjvënjës dhe vendosja se si njeriu do tjetë në jetën e tina. Dhe për çuditërave të këtij ajeti mësimi i radhës dietar kanë thënë shikoni Zoti jon xhelal xhelal dhe kjo mpalz vëllezër i mshon asaj dhe copton asha ka thënë fillim nga parathonjet një art takshir mina a ka kjo dunjë Zot as ka a bën kështu me këshir zban vëllezër nuk bën me këshir se s'ka mundsi kjo këshir me e huton njeriu çka kanë thënë dietar. Shiko si nga drejtohet Zotë i unë Gjellë Gjellalu. U'budu rabbekum. Fjala u'budu është urdhër. Urdhër, kërkes për të vepru dhe kërkesa është mundësi për mos të bëjo. Kur ti thush dikujna, bëje që ta, ajo mundë mësë më bë, se ti po kërkon, ajo së shbë. Dhe kur ti thush dikuj që kjo mur, tu s'ka kërkes, kjo mur është. Ti si dush pranaj si mështu kjo murë. Kjo toka. Nuk mund është me dhanë dikujnë a pranojë se kjo e toka, kjo e toka. Kjo është mukarra repacenushme. Qa kanë thonë djetartë? Shiko si shpreje Zotë i unë gjellë vahala. Wallahi njërësit me lezën Kur'anin, lë mahtëgju ila shejin. Qa thonë Abdullah ibn Mes'udi, hadithin që ka transmitue, imam Tabarani, nga Abdullah ibn Mes'udi, ki faqih, muhaddith, ki imam i madhë, Abdullah ibn Mes'udi, radiallahu anë, ka thonë, men erada l'ilm, feljuthowir il Kur'an, kush e do ilmin, në të shkoj e Kur'anit në skaj e në skaj, le të shushit e Kur'anin mirë, fe in në fihi ilmu l'awwalin e l'akhirin, se në ta është ilmi të parëve dhe të fundit, ilmi ademit, ku është? Kur'an. Ilmi ati djetarit të fundit, para kiametit, ku a? Në Kur'an. Ska, tjetër ilmë. Andaj, shiko Zotë i unë gjellë gjellëlu, u abudu, kërkes, kanë rabbekum, Zotin e juve. Djetarët kanë thanë, u abudu është kërkes shëriatike mundet mësë me ndodhë. Rabbekum është thënje lajmë për ata që ka egziston. Qa për egzistoj ka? Rabbekum, kanë thanë djetarët. Huë mimma ente mu të lebbisum bihi kadera lakhtia ralekefi. Sa i përket shprejes par adhuroje, këtu Allahut ka dhanë mundësi. Si dush adhuroje, si dush mësë adhuro. Pastaj e kije një seancë atje. Mirë, po Rabbekum, ajo s'ka. Zoti jëtë, a mund është me pranu këta, a mësë me pranu, këtu s'ka zedje. Argument se ka thonë adhurone Zotin e juve. Kanë thonë djetarë, shka ju e pranoni këta, se diskutoni. Zotin e juve se diskutoni, adhurimin e diskutoni. A ka mundësi dikush me thonë, egzistoj pa egzistu, a i shkam ka kriju muhe? A ka mundësi njëri me menë ftirtokës me thonë, jam krijes e krijuar pa krijuës, kam dalë këtu pa më ndjerë kërkush? A ka mundësi kështu? Nuk ka mundësi. Është e pa kuptume. Andaj djetarë kanë thonë, o abudu rabbekum, Zotin e juve, cilin Zot juve? Pse e ka lidh i juve, rabbekum? Pse? Nga se ajo është i juve dhe ju se mohoni kur ata. Qka thojnë kërejt krijesat kur bjeshi? Ato ardhë, pikujnë ato ardhë. Qka thojnë kejt krijesat ku dale fryti? Qka thojnë? Musliman e pa musliman, qka thojnë? Pizotit. Pizotit, kush? Mos e ka shlu me shtyp, me dugme atje poshtë dikush. Prej Zotit. Kur bëhë internetet, pikujna, zelezin, fatkecit, katastrofat, prikujna, që që shef njërzit? Tërma, duke e lutë Allahu Gjellë Gjellë me dënes. Andë Allahu Gjellë ka thënë, u abudu, rabbekum. Dytën, ju jeni s'muni me dalë prej asaj. Të parën, e të parën muni me diskutu, mirë po, për këta ju këmë kriju, nëse nuk e zbatoni, atëherë ju përret dënim i dhemshëm. Nga kjo kanë zirë djetartë se, njeriu nuk mundet më shmang nga rububia. Nuk ka mundësi më shmang nga rububia. Qatë sa mundet më shmang nga të jetuarit në bitokë në qijel. Andaj Allahu min njëherë për të argumentu këta, e ka thanë, Elledhi gjeale lekumul arda firashe, wasseme e bina e. Cilin Zot, qaj shka ju ka bo juve në bitokë, në qijel, dilni si të mundi. Dilni, s'ka mundësi me dalë, ku ki me shkuhe? Ku ki me shkuhe? Ato mundohet me nëjë qakrijen se jo, satelita, jo atje planetit tjetër nështë ka tokë, kjo edhe pak ka mu shkatru me mujtë me gjetë një ven, gjene, në pritje jemi, gjene! Allahu gjithë thotë, rabbekum, ku i tu ikë? Kella la wazar, ila rabbike jaume idhinil mustakar. Shatët Allahu gjellu alën surën el qiyame. Kiamet i tranon njerëzit. Kiamet. Qka dhëtë Allah? Thot njëri ju, ejnel me farë, a mujnë mi me ik dikun? Janë të ujuptu. A mujnë mi me ik? Kella, kursesi, lawazar, s'ka ku fuqi me ik. Ila rabbik, të zotë i jotë kanë mu këti ketë. Të zotë i jotë. Andë shiko forma kur'anor dhe stili kur'anor në dyshpreje, vëzër. Në dyshpreje. Ju karrir el kawaid u el usul i vendos parimet dhe regullat të imanit në dyshpreje, i që më në tonë u abudu rabbekum. Këtë kjo shka e shifni është krejës e Zotit, në jena krejës atë Zotit. Allah unë a thotë në shtrojoni, mëse diskutoni, në shtrojoni. Ska ku me qurë 7 katë qije i kena mbi krije, 7 katë qije dhe toka 7. Ku mund është me i kësisat vegjel jemi? Andaj Allahu Gjellu Ala ka thonë, ja, e juhen nësu, o ju njërës, adhura në Zotin e juve, i cili u ka kryuar juve. Nga kjo, djetarët kanë zirë dhe mësimet të tjera, do t'i citoj fjalet e Ibn Qayyim el-Gjauzije, nga se me të vërtet, nga të gjitha tefsirat të cilat i kam shfletue mbi këto ajete, të gjithë djetartë me gjithë respekt, me gjithë madrimin dhe lëvdatët sa të meritojnë, mirë për neve mundohemi me ulumtu dhe me esjela ta e cila është më e kapshme për muslimanët. Ibn Qayyim el-Jauziye dallohet për veçoritë e tij, dallim i madh në shprehjet e tij, në lehtësimin e ilmit, në lehtësimin e ilmit. Andaj, kur njeriu i lexon këta dietar dhe i merr shpjegimet e tyre, i qelët prej dritareve të shumëta të Kur'anit. Prej asaj çka unë kam zgjedhë është Ibn Qayyim el-Jauziye dhe Muhammad al-Amin al-Shinqiti, është një prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve. Do t'i citoj shpjegimet e tyre mbi këto ajete. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në shpjegimin e këtyre katër ajeteve të surës El-Baqara. Fa hadha istidlalun fi ghayati adh-dhuhuri wa nihayati al-bayan. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, ky argumentim i Zotit është në kulmin e qartësisë. Çka do të thonë kulmi i qartësisë, vëllazër? Nëse ne na kishmi bë thirrje te Zoti në Islam, në tauhid, në ibadet, me këto ajete, kishim e pa se ati të cilit i flet, do mos do, ka me ullë kokën, ose ka mu bojnë atë qi, s'ka tjetër. Nuk ka mundësi. Andaj, kjo e qarta duhet të jetë mjeti jo në thirin e Zotit të barë kjo e të ala. Vë nihajetu l-bejani, ala gjemi'i me talibi usulit din, dhe është në majën e metaforës, të thjeltësis, rrjedhshmërisë së shprehjeve në shpjegimin e të gjitha usuleve të dinit, bazamenteve të fesë. Min ithbati sani'i wa sifati kemali, në vërtetimin e krijuesit, në vërtetimin e krijuesit, wa sifati kemali, në vetit, atribute dhe cilësitë e ti të plota, min kudratihi, në kudretin e ti, të vërtetohet kudrejt i Zotit Gjellë Gjellaluhu. Pastaj, ilmihi, dija e ti, wa iradetihi, dëshira e ti, wa hikmetihi, urtësia e ti, wa efalihi dhe veprat e ti, Gjellë Gjellaluhu, wa huduthu l'alemi, wa ithbatu në uajji të uhidihi të ala, vërtetimin e asaj se kjo botë është relative. A kuptu të ku gjuni Ibn Qayyimi kërë thëtë relative? Ta e to shka ju kalzova juve prej filozofa dhe mutekellimunve. Pra, Ibn Qayyimi thëtë relative, relative, shka e kini për qëllim? Që Zotin a kalzova se kjo botë është relative? E kam kryu, e shkatroj, e bi botën tjetër. E ka për qëllim me të regu se si kini shpik ju këtë sajnde. Allahu Gjellua ka spiku të gjitha. Dhe se botë është relative dhe vërtetimin e dillojeve të tauhidit. Dillojeve të tauhidit. Tauhidu rububijeti el mutadamminu ennehu wahdehu rrabbu el khaliku el fatir. Tauhidu rububije i cili përfshin në vetvete dhe ngërthen sa është el rab, zoti, el khalik, kriusi, el fatir, shpiksi i kitë kësaj. Zoti jonë gjellewala kër kryon, kryon pa model para prak. Nuk ja shpjegon si kur na kër e kryojna. Bane qështu, duke u inspiru prej formave që i kena pa. Allahu e shpik pa model para prak. Ska egzistu ma për para, vetëm në ilmin e ti Gjellë Gjellaluhu. Pasaj thot, dhe përfshin të uhidin ilahije, el mutadammin ennehu wahdehu l'ilahu l'ma'budu l'mahbub, alladhi la tësluhu l'ibadetu, wa dhullu wa l'khuduu wa l'hubbu illa leh. Dhe në këto ajete, përfshihet ilahija. Jo ilahija. Tauhidu lillahije, adhurimi i Zotit një, dhe se ai është i adhuruari, i dashuri, nuk meriton adhurimin përveç se ati, nuk meriton me ullë kokën kërkush përveç se ai, dhe nuk meriton që të duhet në të gjitha kandët përveç se Zotit e bareke wa ta'ala. Pasaj thot Ibn Qayyimi, thumme qarrara ta'ala, dhalike ithbate nubuati rasulihi. Pasaj thot Allahu të bareke wa ta'ala, e ka vërtetuar pejgamberinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhammedit alaihi salatu wasalam ablagha taqririn wa ahsanihi wa atammihi wa ab'adihi anil mu'arid, e ka vërtetu se pejgamberi është pejgamber, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me vërteti më të skajshme, më të plota, më të mira, më absolute dhe më të largëta nga rezistusi. Qa është rezistus? Kur njeriu e lexon Kur'anin dhe e vërteton pejgamberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, e shef se s'ka diçka shka e reziston dhe mundohet me e rënu sa jo është pengamber. As një grimë se vogël. Kjo është përqëllim. Fethebet e bidheli kësit ku resulihi. Me këto ajete vërtetohet bestikrija e ti në pengamberin e ti. Fi kulli ma je kulluhu. Në gjdësën shka thot aj. Vë katë akhbara anil maadi wal gjenne. Katë reguar këtu për ardhëmërin e botës tjetër, për gjennetin, uan nar dhe zjarin, fe thebet e sihat u dhalike daruraten, vërtetohen këtë gjëra do mos dëshmërisht. Smur mi më hu njëri ju, asë njëherë, pas taj dhëtë, fe karrarat hadihil ajatu, hadihil me talibe, kulleha ala ahsen i veç, këto ajete i kanë realizu kërkesat e Zotit, në formën më të mirë, fasaddaraha ta'ala bi qawlihi, e ka filluë Zoti me thirrjen ja ejuhan nas, o ju njerëz. Wa hadha khitabun li jami'i bani adam, këtu i ka thirrë këtë bitë Ademit. Yashtarikuna kulluhum fi ta'alluqihi bihim. Pse? Se krejt kanë lidhje me ta. Ai ka kriju. Dhe ta e din kër i bëhë thirje, o ju njërëz. Qysh kanë lidhje, vëllazër? Kush e ka qujtë njëri ju njëri? Kush e ka qujtë njëri ju njëri? Dhe kemi përmend këta, se Ibn Qayyim ka dhe nëse thot dikush e kena morë për babalarve, se dhe ato e kanë qujtë vetën njëri, ne e vi thëjmë babalartë kush i ka qujtë njërëz. A i thot babalartë e tëre. Ne e qojnë a meselën dërë të Ademi, kush e qujtë i Ademi njëri? Insan, Zoti vetë. Zoti vetë, inni khalikum besharam min tin, tha unë e ka me kriju një njeri nga loqi. Zoti jo në gjellë gjellë. Anda njeri ju me kur ta këtë thonë, që ka të t'i pënkajimi, veç kur thoi e jam njeri e ka pranu Zotin të bare kjo vëtë ala. Pse e ka pranu? Se termin matë madhë shka ja përkacon njeri ju vetë vetës, njeri do me dalun nga kafsha, këta e ka morë prej Zotit. Pse e pranove? Pse e pranove cilësimin njëri prej Zotit, pse s'po thuj e diçka tjetër? Se s'mund është munda prej ti të barë kjo vëtë ala. Andaj thot, këta krejt e pranojnë se janë njerëz. Andaj kër ju thot, o ju njerëz. Ata e din, ku shë qujti njerëz? Allahu gjellë gjellë. Andaj ngoni, ma se s'pe mohoni se jeni njerëz, e prej meje e kini morë këtë mërtim. Se para kësaj, nuk ka egzistu kështu. Ska pas njeri, qka ta di për në kajim e gjëzije? Thumme, kale o abudu rabbekum, pasa i tha, adhuronë Zotin e juve, ju e pranut njëherë, andaj adhuronë ata, pasa i thot, fa emrahum bi ibadet i rabbihim, wa fi dhimni hadhihi l-kelimeti, el burhanu l-kat'i, ala wujubu ibadetihi, dhe në këshprejhje, o abudu, thot, egziston argumenti i prerë, për obligushmërin e adhurimit të ti. Li ennehu idha kana rabbuna alledhiju rabbina binjami wa ihsanihi wa hua maliku dhawatina wa rikabina wa enfusina, thët nëse ajo është Zoti joni cili në ka rrit neve me begatit e ti. Shka thot në ka rrit? Në dhejnë në ka rrit baba, në ka rrit nana. Ibn Qayyim bëdhët Allahu në ka rrit. Pse? Se rritja e vërtet është ai cilit ka nxjerr pa u kon, të ka rrit në bark, të ka rrit kur të ka nxjerr për jashtë e ta ka qenë nanën, ai ta ka qenë nanën me të rrit tije. E realisht është ai cilit ta jep pasurinë, jo transmetuesi, jo postieri. Kur t'ja dërgosh dikujt një pasuri, një dhuratë, vlera është e atij i cili e bart, nëse Allah i ka caktuar vlerë. Por ati cili i takon vlera me madhë është ai cili, i ka thonë, qoja, ti qoja. Që i shkatoni për në kajim, El Gjozi, aj në ka rrit neve, aj i ka ndorë trupat ton, qafat tona, shpirtat ton, wa kullu dharratin min al-'abd famamlukatun lah mulkan khalisan haqiqiyan. Çdo çelizë jona është në robërinë e Zotit me një robëri të plotë të cilëtër haqiqiyan realt. Tash lën një virus të një çelizë se di ka ka ardha ja. E shlon aj së është e vetja. E shlon aj së është e vetja. Ndale si të mund është me ndale. Dhe mbledhi këtë doktor dhe thujnë, hekmani këtë virus, shka e kam këtu. Qa të thojnë ato? Dikush tjetër e ka fut ati, mrejna. Këto librat e tona së mundën me hekat a jashtë. Dhe vdes njeri ju. Dhe vdes i njës për kancerës din shka me ba. A dhe të di mënë kaimi, këtë qelizat tona, shka lëvizin, i ka ndorë gjele gjeleluhu. Wa qad rabbaha bi ihsanihi ilayhi wa in'amihi alayhi fa ibadatuhu lahu wa shukruhu iyyahu wajibun alayhi. Andaj thata i cili ka çeliza në dorë meriton me ju nënshtru komplet me falëndëru dhe është obligim për robin kjo. Pastaj thot: "Wa li hadha qala u'budu rabbakum wa lam yaqul ilahakum." Andaj ka thon adhuroni Zotin e juve dhe s'ka thon të adhuruarin e juve. Pse vao? Kishton adhuron e të adhuruarin e juve? Kishton adhuron e të adhuruarin e juve? Kishqen pohim i gjdo mushriku që ashtë muahid, musliman. Por shemë, ti kishton, në kishton Allah u gjithë, adhuroje të adhuruarin një tuajin, kishqen, se ketjë një të adhuruar. Ka thënë, adhurone Zotin e juve. Pra ju, atë Zotin që a i kini pranu si ju ka kryuve, adhurone, këtu e ka nda se jo krejt më adhurojnë. Shikon, me një shpreje. Me një shpreje të bareke, wa te ara. Pas ta i thëtë, thumë me kalë, elledhi khalëqakum, i cili ju ka kryu juve. Fë nebbëha biha dhe ejdan, ala ujubi ibadetihi wahdehu, wa hua kaunuhu akrajahum min al ademi, ila lë ujudë. Me këtë shpreje i cili ju ka kriju juve, i ka alarmu dhe ja u ka mësu një mesele, se ai cili ju ka ndjerë nga asgjëja në diçka, wa enshehum wa khtaraahum wahdahu, bila shërik, bi'tirafihim wa iqrarihim, i ka kriju pa u ndihmu me dikan, pa e mor idejn për dikujna, dhe ju e kini pranu këta, adhërone që ta. A e zbërtajm? Allahu kër në ka kriju neve, se ka vetë kërkan, s'ka mori dhej për kërkujt, s'është ndihmu me fuqi dhe për krahës për e askujt, dhe të ka dhe njëtën, thotë Allahu gjellë gjellë, ti këti qëto i ki pranu, se s'pe pranon me madhurue. Unë asë nuk e veta demokratin atë bajket, jo se veta, unë dzera pa e vetë. Pasha Allahun, Firaun i ka dash, mës kret mjetët i ka morë, mës me lind Musa, dhe ka lind Musa të barëke vëtëarë. Musa, a.s. me lejnë Allahu të barëke vëtëarë. Pse va? Ka dash Allahun mi të regu, ti që pëthu, unë jam Zoti. Ti një njëri sun penal, sun penal mës me dalë në dënja. Andaj djetarët, shka dash, i bën ka i me gjozije. Mas e keni pranu se kër ju këm kryu, kërkan se këm morë për ndihmës. Mos merrni ndihmës të tjerë përveç meje. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka argumentu këta edhe në përshum ajete të tjera. Pastaj ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu walladhina min qablikum, dhe ata para juve. Fanabbaha bidhalika ala annahu wahdahu al-khaliqu lakum wa li abaikum wa man taqaddamakum wa annahu lam yushrikhu ahadun fi khalqi man qablakum wa la fi khalqikum wa khalquhu ta'ala lahum mutadamminun likamali qudratihi. Dha ata të cilët i ka kriju para juve, thot Ibn Qayimi, ju tregon Zoti se edhe ata që kanë qenë para juve, vetë i kum kriju juve. Edhe ata se kanë qenë para juve, dhe babalarët e juve, dhe ata para babalarëve të juve, i kam kriju vetë pa u ndihmu me kërkan, dhe se krijimi Zotit në vetë veti përfshin, madhrinë e ti, kudretin e ti, dëshirën e ti, elmin e ti, urtësinë e ti, jetën e ti, dhe kjo ngërthen me veti sifatët e madhrisë dhe sifatët e cilat e bajnë të denjë për të adhuruar. Çka thot? Këto sifate që ka i ka Zoti i Gjallëzuar e bajnë të denjë më adhuruar. I gjallë, i dishëm, i fuqishëm, me dëshirë, pa nevoj, i pavarur, krejt këto e bojnë Zotin tonë Gjellë Gjellalu hu, që e meriton të adhurohet. Pasaj thot, Ibn Qayyim El Gjauzije, la'allakum të të takun, adhurohet Zotin në mënyrë që të bëheni të devotshëm, dhe këtu i ka pruhe disa prej mendimeve, me e sakta ka thanoj se adhurimi juaj ju mbron nga zjarri i Allahu te bareke ve teala. Po pse të takun, të ruheni? Se nëse dilnin nga adhurimi, dilnin nga ligji i Zotit, e kjo ju shkatron. Andaj ka thonë, ju smundim një më urujt nga përplasja me ligjet e Zotit, vetëm se nëse e adhuroni. Andaj qaj ka thonë Allahu Gjelluar qijëllit? Qaj ka thonë Allahu Gjelluar qijëllit? Bindu tawan au kerha. Si dush me vullnat, si dush pa vullnat. Bindu. Kalete, ata kanë thanë, po bindemi me vullnet. Andaj qëndrojnë pashtilla. Qëndrojnë pashtilla. Sikur, mos të ishin bind, ishin përplas, ishin coptue, ishin shkatrue. Allah o dhëtë, adhuron e Zotin, nëse doni mos më shkatrue. Leallekum të të tëkun, të të tëkun vezra murujt. Qka ka lidhe adhurimi murujt? Shkatrohet njeriu. Andaj vetëm me adhurim njeriu e ruan vetë vetën e tina. Pase ka thënë Allahu te bareke ve teala, alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. I cili për juve ka bo tokën të rrafsht dhe qiellin çati, dhe prej këtij qielli ka zbrit shi, dhe prej atij shiu i kanë dhënë frutat, rizqan lakum, rizq për juve. Çka do të bën Kaimi? Fëdhekara te ala delilen akhar. Tash Allahu përmend argument tjetër. Mutadhamminan lil istidlal bi hikmatihi fi makhluqatihi, për të argumentuar për urtësinë e tij në krijimin e tij. Urtësinë e tij në krijimin e tij. Fal awwalu mutadhamminun li asli al khalq wal ijad. Thot e para argumenton për esencën e krijimit, alladhi khalaqakum, esenca e krijimit. Wa yusamma dalilu al-ikhtira'i wal-insha. Thot e quajnë dietarët argumenti i shpikjes pa model. Kjo e përdorin mutekellimunët kur thojnë argument se Allahu është krijues është se ka shpik pa model. Ndërsa njeriu quhet krijues me kushte se krijon me model. Krijon me model. Pra e ka bo këtë plastikën, po këtë plastikën, këtë gotën për plastikën se ka bo me model. Se këtë plastikën e ka kriju Zotë Gjellë Gjellalu dhe formën e rumbullak tja ka kriju një Allahu në kokë dhe kje ka mërë plastikën edhe atë rumbullakin në kokë edhe ka nëzirë jashtë. Kësa i thojnë krijim i kushtëzum, andë nuk qëtë krijuës. Ka thonë kjo i thojnë krijim me model para prakë, dërsa Allahu krijon me pa model para prak. U e thani a e dyta, cila është e dyta? Ne jemi të derë si 31 të tefsirit. E di si një bomë fesira, mirë po. E para po thot, krijim pa model para prak. E dyta ka për qëllim kujdesin. Qka thot? E dyta, mutadhamminun lil hikemi lil meshhudeti fi khalqihi wa yusamma dalilu lil inayati wal hikme. I thojnë argumenti kujdesit. Cili është kujdesi? Aristu, Platoni, kanë thonë Allah e ka kriju këtë univers. Pa e kalon, smirët me ta. Argument, si pas atë në dyshim, se ekziston zulumi, fesadi, padrejtësia, të këqijat, si kur ai i mirë Gjelle Gjelle Luhu, ish dash me rujtë, mes me lanë këta. Qa të dybën kajimi, bil aks, e kundër ta. Argument se Allah kujdeset, në vazhdimësi kujdeset, ka thonë ja, i cili e ka bo për juve tokën të rafshët, kjo është kujdes. Ta ka bo dikun mësë me mujtë me hecë? E ka bo dikun mësë me mujtë me hecë? Jo. Ka thonë dhe e ka bo qilin që ati për neve, hapsirë për me jetu, lirëshëm, me oksigen, sa të dush, nuk është kujdes? E ka zbrit qijun për me nxerë frutat, në vazhdimësi, nuk është kujdes? Nuk është kujdes? Ka thonë, ku është, që kujdesi? Në vazhdim është bjeshiu, edhe zvonohet vjeshtë akur, bjeshiu, mbjellën të mbjellurat, mbjellën sendet të cilat njerëzit i mbjellin, e morin fritin dhe furnizohen, si kur mëstisht të ki kujdes, si kishmi bo këto vite që ka i kemi. Nuk i kishmi bo këto vite që ka i kemi. Të di mënkajimi, Allahu në këtë ajet e përmend argumentin e dit, dhe kjo është argumenti kujdesit. Pra argumentohemi me ata se Allahu e ka shpik këtë univers pa model para prak, dhe e dita, se aj kujdeset për neve. Argument e zbrit qiju në tokë, për me dalë mbjellura, për me dalë buka. Dhe kjo është fatkecia jonë, vëllezër. Fatkecia e shekullit tonë. Se kur e blejmë bukën, e kur e blejmë djathin, e kur e blejmë qumshtin, e kur i blejmë të mirat e Zotit e Bareke ve Teala, kujtojnë se ato kanë arë që ashtu në dyqan që ati me mbështjellur. Edhe harojmë nimetin e Zotit Gjellë Gjellë Luhu. Se vallahi mos me pas shi që ajo bukë zbahat korë. Andesh ka thot Ibn Qayimi, kjo është, atë ka shku ndërmen të e ble bukën me thanë, Elhamdulillah, o Zotë që ki qushi, këtë bukë e ki ba me hangër. Shkën takati. Kër e pi qumështin, e djatën e konsumon, e të mirat e Zotit i konsumon, edhe mishin shka e hanë prej baktive të Zotit, mos haras ato ushqenjën prej tokës për murrite për me thanë ti mishë. E ti nuk të kujtohet Zotit e Barë Kjo Atala, dhe neve në harohemi, duke më hëndu se e kemi mblej me qese dhe se nduqan ka ardha e ka pru e kamioni. Kamioni ku e mur? Andaj thët Ibn Qayimi, kjo argumenton për kujdesin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe dëgjoj e këtu shka thët Ibn Qayimi. Wa hua Teala, këthiran ma ju kërriru hadhejni në uajni minë listillali fil Kur'an. Shumë i përsërit të krare ban Allahu në Kur'an këto di argumente. Cilat di? E para, krijimin pa model para prak. Ikhtira, khalaqakum, a ju ka krijuar. E ka kriju qiellin pa model, tokën pa model, para prak. Ska pas para prak diçka. Se ka vetë kërkan, s'ka konsultu dikan. E ilmi ti, absolut e ka kriju. Kudreti ti, dëshira e ti. Kjo është qka e përsëritë Allahu shpesh në Kur'an. E dyta, është kujdesi. Kër në thëtë Allahu, shikon e ujin, shikon e bukën, shikon e zjarën, e fara ejtu mulma e ledhi të shrabun, ape shif një uj, shka pepini, e entum enzel të muhu minë el muzën. Shikon Allah, prej të uj, qka thot? Nuk të përmen që eshë më ndua. Thot, a e shikon një uj, qka pepini? A jun nga rejtë e zbritni, a na? Në, aj, gjellë gjellëlu. A e shif një zjarën, a shikon Allah u gjithë? Allah dhe e shikon i farën nga cile i një kryu ju. A ju e bani, a ne e bajna? Subhanallah, kudreti Allah u gjithë nga pikat e ujtë nga ka kryu. Me këto aftësi dhe me këto qenje që i kemi, njëri ju që ditët, subhanallah. Shko merë një pik ujtë, sa të dush vjetë, mledhë nuk krejtë, po mledhë mi krejtë, ta bojmë një njëri. Që shdojnë ana? Hasha lillah, i madhështë Allah. Ata e dhëtë i përnkajimi. Allah unë Kur'an shpeshe për sërit. Krijimin dhe kujdesin. Së në kalan Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu. Pasta i thot, vë dhekëra subhanahu, fi ajet il bakarati karar al alem, tëtë Allahu gjelle gjelalu e ka përmen në Kur'an, qëtësin e tokës, stabilitetin e tokës, vë hua lë ardë, ajo është toka, vë sakfëhu vë hua sëma, dhe qatim, dhe ajo është qieli, usule me nefi il ibad, dhe i ka përmend themelet e levërdive të robve. Cilat janë themelet e levërdive? Wa hua lma, ajo është uj. Kret, dobit, qka i përdorna, janë prej ujit. A dhe Allah, s'ka pas nevoj mi përmend kejt. E ka përmend ujin kejt prej ujit janë. Qka dush përmend, deri mëngjes, edhe 20 vjetë. Kërejt, qka ti përmendësh, e këthejmë të ujë. Pa mos më paskan ujë, si shkona jo. Qka të Allahu Gjelluala e ka përmend në surën Bakara, ujën, se është bazamenti dobive. Pas ta i thot, fedhekër al mesken, wassakin, wa ma ju htegju i lejhi min më salihihi. Thot e ka përmend, vendin e banuar, banuasin, dhe nevojat që ka i ka banori. Pra e ka përmen qilin dhe tokën, banu si njëri ju në mrena, dhe krejt që ka i duhet njërit, ja ka përmen Zotë i unë gjelegjera, unë i kumbo. Ta kumbo qatin, tokën, tyje, ujin, ketë mirat, që, kush i bani këta? Une. U abudu rabbekum. Adhërone, Zotin e juve. Pasaj ka thonë, u e nebbehe te ala, bi gjallihi lill ardi firashen, ala temami hikmetihi. Allahu gjelluala ka përmen se tokën e ka botë rrafsht, për me e përmen begatin e plot. Për me përmen begatin e plot. Fi enheje ehali listekrari il hajawani alejha, ku e ka bohe të përshtatshme, që hajawani, këtu hajawani nuk e ka përsim hajvanin, po gjalesat. Gjalesat me e cë lirëshim. Fe gjale ha firashen u jemihaden vë bisatan vë kararan, e ka bohe të rafsh të djep, stabile, të palëvizur, wa ja'ala saqfaha bina'an muhkaman mustawiyan la futura fihi wa la tafawuta wa la aib. Dhe ka bo çatin pa ça vija të çara pa shtylla. Sa shtylla ishin ndosh qiellit për me mbajt rëndesën çka e ka. Kësaj karrikës më ia heq një shtyll, kjo sa gram mundet më pas. Më ia heq një shtyll bie. Po sa shtylla ishin ndosh qiellit për mu majt. Sikur ta kish bën me shtylla, ç'a thot? Sikur ta kish bën me shtylla nëse nhetshmi. Ti po me pas bë këtë xhami këtë me shtylla. Së nhet. Mir po Allahu xhela ka lën qiellin pa shtylla. Pse me ec lirshëm la? Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, Allahu yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah i mbon qijet dhe tokën që mos të përplasën. Pika mbat për i lartë, të bareke, wa ta'ala, pasaj ka thënë Allahu Gjellu Ala, fela te gjalu lillahi andaden, wa entum ta'lemun, mos i boni Allahu të shok, se ju e dini saj nuk ka shok, thët i bën kajimi, fa te emmel hadhihi natijë, wa shiddet e luzumi hali tilke lë mukaddimati qableha. Mendoje këtë përfundim që ka e nëzirë Zoti. Mendoje këtë përfundim që ka e nëzirë Zotë. Cili përfundim? Mos i bëni Zotit shok. Mos i bëni Allahu Gjellu Ala shoqërim. Dhe shikoj e thot ndërlidhjen e këti përfundimi me ata që ka e përmendi para kësajna. Krijimi, njerëzit, fuqia, ilmi, shiju, qielli, toka, njeriju. Këtë këto janë të ndërlidhër me ata se Allahu Gjellu Ala me meriton të adhërohet, pasaj thëtë vë dhafrul akli biha bi awale vahletin vë khulusi amin kulli shubhetin vë ribetin vë kadih, thëtë dhe njëriju me mendjen e ti e forcon vetë vetën me të parin ledzim bi awali vahle me të parin ledzim vë khulusi amin kulli shubhe dhe alargon zhdo shybe. I Shejh Islamu Tejmije thëtë kimi gjetë filozofat mos shumë ti mot të ribin, klëkun shumë. Mos shumë. Andaj ka që njëni prej imamave nuk ja përmend dhe imë nëse pasaj ata ndjekësit e ti hidrohen, a konë të mojtë ligjerat në gjami. A konë mojtë ligjerat në gjami. Të full për Allahun në ato bazamentet e prishta që a i kanë. Sa Allahun nuk qëndron bëj arshe, këto janë ato devijimet e filan kategorie se kështu me rap. Një plak mas ligjerate i thot, o hoqë, pa është Zotin lejë që të mua bejtë se unë e si marrë vesh. Po unë e vesh një pyjtje e kam se unë e pidejrë se të s'ku marrë vesh kur gjo. Po një pyjtje e kam si të mund është me madhon një gjevab, pas taj ti që ishdu është banja. Urdo, ka thonë, me hedhihi lë haqëtu, qka kjo nevoja jonë, pi mrena, kur kena na i zorë, i qojna durë tërma. Qka është kjo nevoje do mos doshme? Qi kur kemi zori qojmë dur të rma e nuk i qojmë të poshtë, a djathas a majtas. Qka i tha? Tha pasha Allahin që 50 vjetë atë më hangër këpytje. Që 50 vjetë atë më hangër këpytje se une Allah e luti Allahun për pjetë, ndërsa mundona me shpjegu se ajo është gjithë kundë. Edhe ka ullë kokën. Shejhul Islamun të imijen, e takon një njeri rrugës dhe i thot, o hoqë, o imam, o hoqë ajon, e kam një telashe, një borgjë, lutë Allahun se ti nështë ta pranon. Tha lutë e vetë, Të spelut vetë. Edhe i qoj durt ka qelë dhe tha, o, zot, letësoma qështjen. Tha, a është zot jo qa gjenalt? Tha, nga ishte nga kategoria cila nuk beson dhe se Allahu Gjellewala është në qijel. Qka dhe bën kajimi? Kush i lezon këta ajete? I largohen shqipet se Allahu nuk është kriju, se nuk është lartë, se nuk është mbiarë, se nuk nga ka krijuë, se nuk duhet të adhurohet. I largohen këta shqipe. Qka kësi shqipe? Ua ribe dhe lëkundje. Ua kadih dhe se mundon kur gjo. Pasta i thot, ua enne kulle mu të kellimin. Ha. Dhe gjdo mu të kellim, filozof. Ua mustedillin. Ua mihgjajin. Dhe gjdo njëri cili hullumton për Zotin. Dhe mundohet me argumentu për Zotin. I dhe balëgha. Fi të këririhi ma ju kërriru. Ua etale ua a'rada. El kaule fi. Thot kur mundohet me argumentu. Dhe i bje prej gjatë e prej shkurt e mundohet mi pruat argumentet e veta, fe gajetu hu kulmi shka mundet me nakkalzu aj in saha ma jadhkuru hu si thjetë e vërtet nëse mrinë ati thot e jente hila ba'di ma fil Kur'an është me mrinë një grimës pi Kur'anit. Pra filozofi i jeb mund orvatët në fund kur thush mirë ku përfundove ekziston një Zot. Mati e dina. A të dhani më kajimi. Aj, kur të përfundoje dhe këputët mas 60 vjetëve, mas 70 dhe thot, kena përfundu, qa keni përfundue? Kjo bote e ka një Zot. Të dhani më kajimi. Nësa e sak, kjo është e sak. Po këta Allahu e ka kalzu me shprejet më të vogla. Një Zot ekziston, me ndumë se ki gjejtë dishka tjetër. Se ekziston një Zot, kjo nuk diskutohet. Pasaj do të Ibn Qayyim al-Jauziye, fa ta'ammal ma tahta hadhihi al-alfaz min al-burhan ash-shafi fi at-tauhid, mendoj këto argumente të Kur'anit, të cilat janë shëruese në tauhid. Ej, idha kana lillahi wahdahu huwa alladhi fa'ala hadhihi al-af'al, fa kayfa taj'aluna lahu andada wa qad 'alimtum annahu la niddalahu la yusharikuhu fi fi'lihi. Kur e kuptuat se Allahu nuk e ka shoqëruar dikush në krijim, si mendoni ta shoqëroni në adhurim? Nësa Allahu Gjellewala nuk është shëqëru në krijim, nuk ka pas për krahës në krijimin e qijelve, s'ka nevoj mundih mu me kërkan në ata se aj meriton të adhërohet dhe të vendoset nga dikush qëtë e përveç Allahu Gjellewala, pas të t'i Ibn Qayyim el-Jauziye, pas të i vazhdon Allahu në këto ajete të flet për besnikrin dhe palëkundshmërinë e pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, dhe të shofëm në ligjeratët arshme se si Ibn Qayyim el-Jauziye i ka shpjegu e këto ajete në ata se Muhammedi aleyhi sallatu sallam është argument i qartë, i dukshëm, si qielli mbi neve, si toka në neve, si kur që flasim se Muhammedi aleyhi sallatu sallam është i dërguar i Zotit, e ka sfidu Allahu gjithë njerëzimin me dërgu dikush dikan si kur Muhammedi alayhi salatu wa salam. Dhe me këta njeriu e kupton se përvec se në Kur'an nuk e gjen shërimin, nuk e gjen shpëtimin, nuk e gjen çlirimin e gjoksit nga vezveset, citjet, gjithçka që e mundon për Zotin e vet, le ti kthehet fillimit. Andaj Allahu te bareke ve teala na ka treguar në Kur'an se njeriu thot kush i ngjall këto eshtrat pasi janë coptue. Çka thot Allahu Xhellahu Ala? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Njeri po vet kush ka mëna ringjall, po para se më e mor përgjigjen, ai haroi kush e ka kriju i pari. Ma mirë shkon me vet kush më ka kriju se kush ka më ringjall. Nëse e gjen pyet përgjigjen kush të ka kriju, e ke gjetë përgjigjen se kush ka me të rinjall, e lusim Allahu Gjellë Gjellalu, që Allahu te bareke ve teala na mundson që t'i kuptojmë fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta shtojmë imanin në zemrat tona, t'i vendosim themelët e besimit në zemrat tona të palohatshme, mos të ndikohemi nga filozofia, mos të ndikohemi nga dyshimet, lëkundjet dhe ulumtimet e kota. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhalla xhalalu ti mundson rinisë muslimanëve që ta kuptojnë Kur'anin, ta kuptojnë Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta studiojnë fjalën e Zotit, të ulumtojnë fjalën e Zotit, të përcjellin, komunikojnë fjalën e Zotit siç është më së miri. E lusim Allahun xhalla xhalalu që Allahu te bareke ve teala na ndriçon me Kur'an, ta ndriçon me Sunet, ta manifestojmë në jetën tonë adhurimin e Zotit derisa të takojmë Allahun xhalla xhalalu. Aqulu qawli هذا هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.